Amin ya Allah. Amin. Sama muhibin sekumpul, nah, mujib. Nah, keadaannya, masya Allah, subhanallah, ribuan manusia yang hadir di sekumpul tujuh malam ini. Mudah-mudahan kabul hajat semua, nah, keserupan, amin, amin. Berkat cinta lo tambah guru sekumpul.